si butu bongi teo tala na komi na ubangi pona kolele la ba no koe meo sali kolo tanga mi so epeni na kolela tala na kati mainda me pona koluka ba boti mata ba mi chegi oleka Si butu pongiteo tala na komi na ubangi pona polele la bana koe meo sali kolo tanga mi se telina polela tala na kati maindombe pona koluka babotie